إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى zahvaljujemo, njega slavimo i veličamo. Njemu pripada sva slava i sva hvala i sve pohvale. I on je hvaljen i veličan i na nebesima i na zemlji. Njega slavi sve živo i veliča i mnogi od ljudi. I salavat i selam Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovim ashabima, njegovoj historiji i časnoj porodici i sljedbenicima na pravom putu do sudnjeg dana. A zatim Allahu subhanahu wa ta'ala slava i hvala i posebna zahvala na ovom džematu i na ovom skupu i na ovom bereketu, bereketu ovog džemata i ovog mesida. I Allaha subhanahu wa ta'ala slavimo i veličamo i njemu zahvaljujemo, a onaj ko Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljuje, Allah će mu povećati. Allah će mu od tih blagodati još više povećati. A zatim, draga braćo, prije smo govorili da je Allah subhanahu wa ta'ala objavio jasnu knjigu, poslao jasnog poslanika, da jasno ukaže na jasan pravi put, koji se jasno razlikuje od svake zabude. A zatim smo rekli da čovjek da bi išao ovim jasnim putem i da bi bio ispravan, mora imati ispravno znanje, ispravno vjerovanje i ispravna djela. Mora ispravno vjerovati i ispravno raditi. Da bi bio ispravan i da bi bio na pravom putu, mora to ispuniti. A onda smo rekli da se šejtan, da nas Allah subhanahu wa ta'ala od njegovih spletki sačuva, najviše upravo trudi da Allahova vjera bude nejasna, da Allahova knjiga bude nejasna, da sunet Rasula sallallahu alejhi ve sellem bude nejasan, da pravi put ne bude jasno različit od krivog i da sve bude pomiješano. I rekli smo da je jedna od najvećih fitni i najvećih iskušenja oni koji hoće da idu pravi putem upravo to, što će im šejtan pomiješati istinu sa lažima. Pa kaže šejtan, iblis, la'anatullah ya'ri, kaže gospodaru svih svjetova, kala rabbi, bima agvajtani, la uzajtjenanna lahum fil ardi, wala ugrijennahum ajmani. Kaže gospodaru, zato što si ti mene u zabudu odveo, zato što si mi učinio da budem odzalutali, ja ću njima sad na zemlji uljepšavati. Šta će njima šeitan, to jest ljudima, sinovima Ademovim, šta će njima šeitan na zemlji uljepšavati? La uzeti nene, zine je ukras, ja ću im na zemlji ukrašavati. Šta će im šeitan na zemlji ukrašavati? Zabude, strasti, život na dunjavku, da zaborave na ahiret. Sve što će im se pomiješati i što će im učiniti da im istina bude nejasna. E to će njima šetan ukrašavati i uljepšavati. La uzajdi nejna lahum fil arde, vola ugvijenna hum ajmajin. I sve ću ih u zabud odvesti. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, osim tvojih iskrenih robova. Pa je iskrenost zaštita od ovog ukrašavanja. Ovo je najveća fitna. Šetan se najviše trudi upravo ono što ti treba da bude ispravno, da ti bude neispravno. To je vjerovanje da ti bude neispravno. To je znanje da ti bude neispravno. Da ne znaš šta je istina, šta vaš. I šta još? I djela da ti budu neispravna. Da ne znaš kako treba raditi, kako ne treba. Baš ono što tebi najviše treba, šetan se kod toga najviše trudi da se to pokvari. To je znanje i to je djelo. A Allah subhanahu wa ta'ala je sve preduzeo. Knjige objavio, poslanike slao, razum ti dao. Sve oko sebe stvorio da se upućuje na Allaha i na istinu. Allah je sve stvorio i sve preduzeo da ti ipak prepoznaš istinu. Ali, ako budeš iskren, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, osim tvojih iskrenih robova, pa ako hoćeš da te šeitan ne zavede, moraš biti iskren sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala, šta? وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَ الْحَقَ بِكَلِمَاتِهِ. Vidi, šeitan želi da, vas, da vam pomiješa istinu i laž, da vas zavede, da vam ukrasi sve što ne valja. Bati, laž, krivi put. A vidi, Allah želi أَنْ يُحِقَ الْحَقَ بِكَلِمَاتِهِ. Allah želi da potvrdi istinu svojim riječima. Allah želi da ustanovi istinu svojim riječima. Allah želi da podrži istinu svojim riječima. لِيُحِقَ الْحَقَ وَيُبْتِلَ الْمَاقِلَ وَلَوْ كَلِهَا الْمُجْرِمُونَ. Da Allah ustanovi istinu istinom, da uspostavi istinu istinom, da pokaže da istina bude jasna i da suzbije laž, da razotkrije, raskrinka laž, makar bilo krivo zulumčarima, makar bilo krivo kriminalcima. A ko su oni kriminalci? To su oni koji su sa šetanom. Pa šetanu pomažu da laž prikažu istinom, a da istinu prikažu lažima. Da zaodiju istinu u laž, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ajetu, obraćajući se ehlul kitabijan, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ. Nemojte zaodijevati istinu u laž. وَتَكْتُمُ الْحَقَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. I kriti istinu, a vi znate. Nemojte to raditi. Pa šta je ovo zaodijevanje istine? Šta je ovo? Ovo zaodijevanje istine lažima jeste prikazivanje laži istinom, odnosno prikrivanje istine čime? Lažima. Da se istina zaodi u laž, pa da onda ta laž liči na istinu. Odnosno, zaodijevanje istine u laž znači miješanje istine u laž. Da se sve pomiješa. Pogrka, miješanje ovdje u stvari je nastojanje da se prejasne stvari. Tako proste istine. Jasne stvari maloj djeci. Da se napravi kod toga zabuna i problem, pa da ispadu to veliki problemi koji ne mogu dokučiti, to se vrlo, vrlo razboriti i naši tani ljudi. E to je šetansko nastojanje i oni koji idu za šetanom, pa šta rade, laž prikazuju kao istinu i kriju istinu, a svjesni su. Pa kaže Ibn Tejmije rahimehullah ta'ala u komentaru ovog ajeta. Kaže, kogod prikazuje laž kao istinu, on neminovno mora sakriti istinu. Mora je prikriti. Jer ako se istina pokaže, propašće ona laž koju on prikazuje. Istina i laž ne mogu opstati jedna pored druge. Ako se ustanovi laž, mora se istina sakriti. Ako se ustanovi istina, laž će propasti. Ne može jednostaviti. Tako kaže Ibn Qayyim rahimehullah ta'ala da je prikazivanje istine lažno, odnosno laži kao istine, u stvari podvala, podvaljivanje i poturanje laži kao istine. Kome? Muslimanima koji traži, koji hoće istine. Pa je ovo podvala. Ovo je podvaljivanje, poturanje i prevara. Kao što trgovac na pijaci prodaje nešto, pa onda najbolje voćke, na primjer, voće prodaje gore istakne na površinu. A one koji su natrovile i koje je kiša zahvatila pa trunu, dole ispod da se ne vidi. E tako i ovi pozvanjuju gore, laž istaknu kao lijepu, tako, a ona u sebi ta laž priča, smradi, trugleš, krije pozvalu, krije zablu. A oni je prikazuju kao pravi put. Tako govori Ibn Qayyim, tako imam, a razi, kaže za ovaj ajet. U komentaru ovog ajeta tefsiri kaže, čovjeka zavode oni koji ga zavode na dva načina. Ili, ako čovjek zna istinu i čuo je dokaze istine, da mu te dokaze povrkaju, dolaze sumnju u njih, nije to tako, ne misli se na to. I da onda on prosumnja, nije, juče je znao dokaze, danas odjednom ne zna šta je istina, zbuni. Da zbune onoga ko zna istinu. Ili ako čovjek nikako ne zna istine, da ga spriječi da tu istinu sazna i da dokaze čuje, da ga spriječi i zabranimo na sve moguće načine da dođe do istine. Pa zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Nemojte zarobljavati istinu laž. To jest, nemojte zbunjivati one kojima je istina, koji su čuli za istinu. Nemojte ih odrašati. I drugo, وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ. I nemojte kriti istinu. Pa su ovo dva načina zabluđivanja, zavođenja ljudi u zabludu, manipulisanja ljudima. Kako se manipuliše ljudima? Tako što im istinu prikažeš krivom, odnosno batil, laž prikažeš pravi, kad ga znaju. Ili ako ga ne znaju, da sakriješ od njih istinu, da nikad znaju, ne čuju. I to je, to su dva moguća načina. I vi dok ja ovo govorim, vidite kako mnogi danas, ja ih neću razotkrivati, razotkrit ćete i vi, nastoje, nemoj slušati, nemoj da srčaš, nemoj slušati, ne idi tamo, ne razgovaraj sa njima. Što? Nemoj da čuješ dokaze, nemoj da srčaš dokaze, nemoj to raditi. Nemoj čuti dokaze, ili oni koji su već bili, ne, to nije tako, ti dokaze su neispravni, ne misli se na to, zbunjiva. I to su dva načina na koji na ljude utiču. Pa oni koji ovako na ljude utiču, pa im zaodjevaju istinu laž, ili žele da odvrate i da sakriju istinu, neka znaju da rade ono što šetan radi i što je se daleko da radi, a da ne rade ono što Allah radi i što Allah hoće da se uradi, da istina postane jasna. A da laž postane jasna. Da pravi put postane jasan. I da krivi put bude jasan. Kad se veđe nam rošto mi nam gaj, pravi put se jasno razlikuje od krivog. Kome god oko ovoga nešto nije jasno i ne zna šta je pravo, a šta je krivo, nek zna da je potpuno početan utjecaj od ljudi i džina. Koji želi da ga zbune i od istine odvrati. Istina će se toliko sakrivati, toliko lažima prikrivati, da ljudi jednostavno na kraju i proste najjasnije istine neće moći razaznavati. Allah subhanahu wa ta'ala govori o tim koji se trude i spominje i da oni žele da istaknu istinu i njome da lijudhidu al-haqqa bil-batil, da prikriju, da pobjede lažima istinu, da je prekriju. I ona će se gubiti i prekrivati zbog mnoštva njihovih laži, kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu, a ovu predaju spominje Ibn Rajab al-Hanbali u svom dijelu Jami'u al-Ulum, pa kaže, doći će vrijeme, kaže Abdullah ibn Mas'ud, doći će vrijeme kada će ljudi odrast na lažima, odrast na novotarijama, odrast na zabudama. Pa onda kad se pojavi sunet, reći će, kakva je ovo novotarija, kakva je ovo sad zabud? Šta je ovo sad novo? Kad se pojavi sunet, reći će, šta je ovo novo? Pazite, Abdullah ibn Mas'ud je ashab Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Živio je sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I kratko iza njega živio. Koliko god je živio iza Allahovog poslanika, to je kratko. Ali pogledajte kako je razotkrio i vidio šta će se desiti. Kad ljudi odrastu na batilu, kad dođe istina prepoznati, neće moći prepoznati. Reći će, kada je ovo zavod, šta je ovo? Pa su pitali Abdullah ibn Mas'uda, kad će to doći? Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, ida qallat umanaukum wa kathura umaraukum, kad bude malo pouzdanih ljudi među vama, a mnoštvo emira i vođa. وَإِذَا قَلَّتْ فُقَهَاءُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ. I kad bude malo onih ljudi koji razumiju istinski vjer, a bude puno onih koji čitaju, puno učača će biti. Čitača će biti puno. Puno doktora i magistara, profesora i raznih kategorija, vozovima i vagonima, ali vrlo malo onih koji razumiju vjeru, koji shvataju ovu vjeru u suštini. Tad će to biti. وَتُفْقَهُ لِغَيْرِ دِينِ. I kad će se tražiti razumijevanje vjere, učiti islamski propisi, ne radi vjere. Učiti islamski propisi, ne radi vjere. Pa mnogi danas imaju čitave institute, institucije, fakultete za izučavanje islama. Ali ne radi islama, nego radi borbe protiv islama. Mnogi danas nastoje da nauče o vjeri i da nauče o ponašanju vjernika, da bi ih lakše uhodili, da bi ih mogli prisluškivati. Pa onda raznim tim špijunskim i uljupskim proturskim institucijama i agencijama prenosi i svoje uši su iznajmili i prodali za sitne pare, zaboravajući na Allaha, da Allah dvije nad svima nama i da hoće krenuti šta su čuli, nego će još uveličati, ne bi on ispod James Bond, ali tako, da on razotkrio veliku, opasnu ćeliju Al-Qaide i tako dalje, da se ne krećemo sa teme. Znači, tako, to je presudni dan, učit će se vjera, ne radi vjere, nego radi borbe protiv vjere. I šta će se još raditi? وَلْتُمِسَتِ دُنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ. I tražite se dunjaluk dijelima ahireta. Kako su dijelima ahireta? Radit će ljudi djela koja najzgled izgledaju da su radi dina, radi vjere, radi Allaha, radi dženneta, postići i klanjan, jel tako? Radi dobra djela, učit vjeru, učit Kur'an, hafizi Kur'ana. Međutim, ništa od toga ne rade, osim da bi radili nešto na dunjavku. Ništa od toga ne rade radi Allaha, nego da bi im se to isplati na dunjavku. E sad će se to desiti, kako kaže Abdullah ibn Mas'ud. Zavude će se širiti, a neće ljudi shvatati da su na zavude i da su odavno na stramputici. Neće razumijeti. Tako govore ashabi prije 1400 godina, a mi danas to ne možemo da razaznamo, a učimo i čitamo Kur'an i gledamo u njega i čitamo prevod i slušamo hadita Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije li ovo dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala, iako je zagarantovao, pazite ovo dobro, Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovao da će se čuvati Kur'an. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah će sačuvati Kur'an. Sačuvat će Allah sunnet i sačuvao ga. Međutim, prijašnje knjige ljudi su izmjenjivali tekst. Nije nam tekst. Brisali rečenice, stavljali drugi. Kur'an ne mogu. Ostaće rečenice. I ostaće riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali šta mogu? Izokretaće njihova značenja. Pa će govoriti, ne misli se na to, misli se na ovo, na što se misli, na ono što njima paše i odgovara u datom trenutku. E tako će raditi sa Kur'anom. Zbog čega? Šta je uzrok? Šta će ljude navesti da skreću? To su, braćo, dvije stvari. To su šubuhat. Šubuhat, šta su šubuhat? Vi ste svi čuli, kaže imam šubuhu. Šta je to šubuhat? To je da čovjek ima nešto od ajeta ili haditha. Pa misli da taj ajet ili hadith upućuje na nešto, a on ne upućuje na to. Ili da to znači da je nešto dozvoljeno, a ne znači. Ima šubhu, neku nejasnu stvar. Utemeljuju ljudi svoje ponašanje na nejasnim, sumnjivim, nedokazanim stvarima. E to su šubhe. Pa pogledajte šta se radi radi šubhe. Radi nejasne stvari, sasvim nejasne, nepotvrđene, nesigurne. Pogledajte da jedna čitava institucija koja se zove islamska zajednica, koja bi trebala da štiti islam i da ga zastupa i da ga prožima i njemu poziva, da ona na osnovu obične pretpostavke na obične pretpostavke. Pretpostavlja se da je nekad neki ajvaz dedo živio. Pretpostavlja. Nije istorijski dokazan uopšte da ta ličnost postojala. Na osnovu te pretpostavke spremni su desetine hiljada ljudi okupiti, angažovati. I metka desetinama hiljada, stotinama hiljada maraka potrošiti u reklame, pozivajući ljude na to. Sva ova aktivnost na osnovu čega? Na osnovu legende. Obične pretpostavke. A na osnovu jasnih istina ništa se ne preduzima. Na osnovu onoga što je kristalno jasno, ništa se ne preduzima. Šta isti ti ljudi preduzimaju? Da ljudima objasne i da ih poduči da moraju Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu klanjati. Da moraju svoje liste do zemlje pred Allahu spuštati. Šta su preduzeli? Koliko su miliona na to potrošili? Ili jesu li i jedan pening na to potrošili? Pogledajte koliko se ljudi angažuju na šubhama. I tebe je svoju vjeru na šubhama. Kao u ajetu koji sam malo prije htio da citiram. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ i raspravljaju se lažima da suzbiju istinu. Lažima nastoji da suzbiju istinu. Šubhama i običnim sumnjama ustanovljavaju vjeru. I kažu to je od islama. Kako će to Allahovi robovi? Kako to da bude od islama i od univerzalne Allahove poruke svim ljudima? Kakve veze ima Ajvacovica i Prusac sa islamskim umetom u Bangladešu? Šta će oni tamo misliti? Nisi nići kad čuli za to svetište. Može li to biti uputa Allahova svim ljudima? Poruka svim ljudima. To su te zavode. I jetabiuna illa van وَمَا تَهُوَ الْأَنْفُسِ oni slijede samo obične pretpostavke i ono što se njima sviđa. E to oni su učinili to vjerom. Zašto još ljudi skreću? I zašto još skreću? Skreću zbog ovih strasti, zbog znači šubhiti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava ako god ovako počne da razmišlja i da se pogodi za onim što se njemu sviđa, da će sigurno zalutati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, obraćaju se Davudu alejhiselam. Ja Davudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqq. O Davude, mi smo te učinili nasljednikom na zemlji, sudi među ljudima pravedno. Wa la tattabi'il hawa, fayudhillaka an sabili. Nemoj da slijediš svoje strasti. Nešto što se tebi sviđa. Kad sudiš među ljudima, da slijediš nešto što se tebi sviđa. Ne! To će te odvesti sa Allahovog puta. Inna alladine yadhilluna an sabili Allah, lahum adabun shadid bima nasu yawm al-hisab. Oni koji se povedu, koji zalutaju sa Allahovog puta, njima njih čeka bolna, žestoka patnja. Zašto? Zato što su zaboravili na sudnji dan. Pa kad čovjek krene za onim što se njemu sviđa, kad zaboravi na sud pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zašto još ljudi lutaju? Lutaju zbog svojih strasti, ovih dunjaličkih strasti i užitaka, jela i pića, žena, radi toga da lutaju. Žele da udovolje svojim strastima, svojim trbusima i onome što je ispod trbuha. I onda skreću sa Allahovog puta. Allah subhanahu wa ta'ala nama govori da je to isto bilo i prije. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا في سيسي كوني بري باس أولي سو بيل ياتي او باس بيل سناجني بيل يوو چه سفو إذا نام بس كوني بري بيل ياتي إيما لي ويشي ميتا فا يوو چه سو مرد إذا نام لاش بيل بغاتي ويشي سو ميتا فا إيما إي ويشي ديسي ديسي ساكر سو إيما زاتو سو دانا سراس فرصال بس نيما ديسي La haula wala kuvvata illa billah. Pogledaj, Allah subhanahu wa ta'ala djecu stvorio kao blagodat, ljudi to danas doživljavaju kao musibet. Svoju vlastitu djecu doživljavaju kao musibet. Dok je vjere Allah subhanahu wa ta'ala može da izokrene ljudski um i razum i srce da izopači zato što ne slijedi pravi put. I dok je šeitan vjere čovjeka može da napravi budalom. Pa danas čovjek u ovom savremenom dobu pod navodnim znacima ubija svoje dijete prije nego što se rodi u utrobi njegove majke. A mi se zgražavamo kad čujemo da su predislamski Arapi zakopavali svoju izraelsku djecu. Pa zar ovo nije ogavnije? Ovo još svoju vlastitu ženu odvede doktoru da sad nije na avret pregleda toga da bi ubio njegova djeta. E to su strasti dok je mjeri čovjeka odvodi u zavod. I dok je ga mjeri mogu odvodi. Ali je najveća opasnost. Kad se strast pomiješa sa šubhom. Pa ovaj koji ima neku šubhu, nejasno mu, pa pogriješi, inša Allah, kad mu postane jasno, ispravit će se. Ovaj koga strast ponese, pa hoće da udovolji nekim svojim strastima, on zna da griješi. Je li tako? Pa ako ga zaustaviš, kaže, ja ne mogu, to teško mi je, volio bi da staršem ovog alkohola, cigara, i tako, ili kažem, Allah ti pomogu, volim Allah da ti pomogu, da se toga staršiš. Ali pogledaj ovo, ali ako čovjek počne da griješi, i onda pokušava te svoje grijehe i stranputicu da opravda. I da kaže u ispravu. Kako ispravu? Pa nađi ko bojavi neki dokaz. E to je najveći musibet. I to je najopasnije i najogavnije. Zašto? Zato što se ovaj neće pokajati. A i oni koji slijede svoje strasti i slijede ono što se njima sviđa, slijede svoje šubre, nejasne stvari, temelje svoju vjeru na nejasnim stvarima, nejasnim dokazima, i oni isto tako, ako se ne pokaju, na kraju će skroz zalutati. Ili, u najmanju ruku, to može da ih dovede da budu novotari. I svaka novotarija je utemeljena na tome. Svaki krivi put, svaka kriva vjera je utemeljena na tome. Ali onda kad im dođu dokaz i kad se suoče sa dokazima, ako se ne pokaju, oni otkrivaju svoje licemjerstvo i čak šta više može ih to odvesti u kufar. U totalnom nevjerstvu. Allah molim da nas sačuva svi davno. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه يا محمد انه هو الغفور الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دراجة الرشو ovo zadnje što smo spomenuli je najogavnija stvar. Da se laže na Allaha, da se krivi i skrivlje vjera i da se onda tvrdi da je to pravi put. Zato Allah subhanahu wa ta'ala najžešći kažnjava. Pogledajte govor šejhu Islama ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala o Izraelčanima. Kaže, njima je bilo zabranjeno da love subotom. Pa su oni zabacivali mreže petkom, a vadili nedeljom. Da bi izbjegli tu zabranu. Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da love subotom, a onda dao da im se riba pojavljuje samo subotom. Ostalim danima nema. Pa su tako uradili. Pa kaže, šejh Islam ibn Tejmije, vidite, kaže, Benu Israil nisu zanevjerovali u Allaha. Nisu zanevjerovali ni u Musa, ali sela. Nisu rekli ni, ne vjerujemo mi u Tevra. Rekli su i vjerujemo u Allaha i Tevra i vjerujemo u Musa, ali sela. Čak šta više nisu rekli, hajmo mi prekršiti Allahu zabranu. Jesu rekli? Nisu. Nego, nećemo mi prekršiti Allahu zabranu. Mi postavimo Allahu zabranu. A onda, da iskoristi lukavost i dobjesljivost da opet urade ono što je zabranjeno. I da opet ispadne da oni sve postoje Allahu din i Allahu vjeru i ono što im je Allah zabranio da reče sve da bude istina. E to je ta stvar. Pa vidite, šta su oni uradili? Za zidove Allah sama tada kaže da su jeli kamani. Da su se borili jedni protiv drugih, zarobljavali, uzimali otkup. Da su sve harame druge koje su činili, kršili ugovore, ubijali svoje poslanike, sve što je drugo razlog. Ni zbog jednog od tih grijeha Allah i nije tako žestoko kaznio kao za ovo što su radili za subotu. Kao ovo podvaljivanje. kao ovu dobitljivost da doskoče Allahovom zakonu. Znate šta je Allah sana tada sa njima radi? وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَكُنَّا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ. Vi znate za one od vas koji su se ugriješili po subotu, pa smo im rekli, budite majmuni prezreni. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala pretvorio majmun. Eto Allah je kazni za ovaj ti. A šta su? Kad pogledaš, jeli ribu, lovili ribu, jeste ribu je halal, ništa posebno. Ali ovo što su se dovijali da doskoče i zaskoče ili preskoče Allahove granice, da podvale i izmijene vjeru i da dođu do harama na način da se misli da je to sve legalno i da je halal, da uzmu ono što im je zabranjeno, što je haram, a da ispadne da nisu to uradili. E to je toliki grije da je Allah svana tava u majmune pretvorio. Pa je Allah, Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao do Zidina Benu Nadira, dozivao i govorio, o vratići, svinja i majmuna. Zašto? Zato što su njihove neke amiđe davno, da tako, braće njihovih očeva pretvoreni u majmune. Pa njihovo ponašanje, njegova vanjska strana, da su oni boje Allaha, da poštuju Allahove granice. A unutrašnjost njihovog ponašanja, suština njihovog ponašanja je da oni krše ono što je Allah zabranio. E taki je danas najviše na dunjalu. Zamislite kako je Allah žestoko kaznio Židove zbog toga što su na taj način htjeli da jedu ribu. Da love ribu. Koja im je bila zabranjena samo subotom. A zamislite šta će Allah uraditi sa oni koji na ovaj način žele da se Allahu širk čini. Žele da prikažu da je dozvoljeno dove upućivati nekom drugom mimo Allaha. Ići molta ima zedu i od njega traži pomoć. Zamislite kako oni i u kojoj oni vjeri Allahu vjeru iskrivljuju. Pa čine ono što je kufr i širk vjerom i dinom. Teško njima. Teško njima od Allahu subhanahu wa ta'ala kaže. I poniženje. I na dunjalku i na afiretu. I kakva njih kazna čeka. Zato je Resul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji spominje Ibn Kathir u tefsiru i kaže da mi je ispravan senet. La tartekibu martekebel jehud. Nemojte da radite ono što su radili židovi. Šta su radili židovi? Testehilluna ma harim Allahi bi edna el hijen. Da pohalalijete i do harama dolazite na najprozirnije alukarstva. Da do harama dolazite na najprozirniji način. Lukarstva koja su prozirna, providio. I koje će svako proniknuti. Zašto ovo govorimo, braću? Zato što je danas mnogo oni. Mnogo previše oni. Koji jasne istine Islama čine nejasne. A jasne neistine predstavljaju kao istinu i Allahovom vjerom. I time milione i stotinama hiljada ljudi odvode iz Allahove vjere i skreću sa pravog puta. Na njih je obaveza ukazati. Zašto? Zato što oni na sav glas stalno ponavljaju da smo mi fitneđije i da mi smutnju unosimo i da mi narod zbunjujemo, a mi pozivamo da sve bude jasno. I da ideja Islama, odnosno Islam, bude prepoznatljiva i jasna ideja odvojena od svake laži i svake stranputice. I da se ne miješa ni sa čim od zabluda. Da Kur'an bude knjiga koja neće pomiješana biti ni sa kakvim govorima, ljudi, filozofijama, pametovanjima, koja na kraju ishod je šta da možda ono u Kur'anu što je ili je tačno. Ili da je tačnije i ispravnije slijediti nekoga drugog od ljudi umjesto Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. E to je ono zašto ćemo se uz Allahovu pomoć truditi i boriti kroz ovaj džemat, da ovom narodu predočimo ovaj islam onakav kakav on je. Lijep i savršen. Bez dodataka, bez blata koji su ljudi stoljećima nalijepili na ovu divnu Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, na ovu uzvišenu vjeru. I bez krivina koje su ljudi napravili na pravom putu, da se ljudima olakša, da idu pravim, jasnim putem, najlakše ići pravo i najbrže se stigne. I to će biti naša motivacija i naš moto da istaknemo islam, da islam bude jasno prepoznatljiv i odvojen od svega što nije istina. Da bude odvojen od ovog zulumčarskog sistema. Da bude odvojen od zulumčarskih i novotarskih institucija. Da bude jasan našem narodu. Pa će ga onda narod kao takvog jasno lako uz ovakvu pomoć prepoznat u njemu svoju sreću i svoj uspjeh. Pa će ga prihvatiti uz Allahu pomoć, a Allaha molim da mi budemo uzrok toga, pa da nama bude nagrada za svakoga ko se istinski Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, prihvati i istinski Allahu pokori do zemlje i na srcu mu istinski padne i onda mu istinski čita svoj život bude robom. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvala. Allahu subhanahu wa ta'ala hvala. Allahu subhanahu wa ta'ala najljepši pozdravi. Allahu subhanahu wa ta'ala sve počasti. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas uputi učvrsti. Allah subhanahu wa ta'ala hvali me na početku i na kraju. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas uputi učvrsti. Allah molim da nas uputi na pravi put. Allah molim da nas uputi na pravi put. Allah molim da nas učini pretečama na pravom putu. Allah molim da nas uputi i da nama uputi naš narod. Ovaj napačeni narod kojeg manipuliše i iskoristava svako ko stigne. I Allaha molim da mi budemo prvi nakon stoljeća koji će ovom narodu donijeti istinu bez želje da sa njim manipulišemo i da ovaj narod iskoristavamo. Nego iz želje da ovaj narod Allahu upokorimo i da Allahu bude pokoran da ga Allah pomogne i zaštiti i sačuva od dušmanskih ralja i sa istoka i sa zapada. Jer samo tako će ovaj narod biti zaštićen. I samo tako će Allah ovaj narod sačuvati pomoć kad se ovaj narod Allahu pokori. I kad od Allaha zaštitu bude tražen. Allaha molim da nas uputi i uputi ovaj narod. Allaha molim da uputi nas i našu djecu. Da uputi ovaj narod i sinove ovog naroda. Da Allah uputi i naše neprijatelje da Allah da uputi. Da Allah stano dana nas učini sebebom da narodi u široj našoj okolini našim sebebom prihvate se islama i slijede pravi put. I da budu snaga koja će štititi Allahov zakon i Allahov vjeru. A da ne budu šeitanska snaga koja će to rušiti i protiv toga se boriti. Allaha molim da nas u žene tode i stavite u žene. Allaha molim da nam grehe uprosti i samo te sakri. Da preko ružnih postupaka naših prijeđe. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam sramote sakri i preko ružnih postupaka naših prijeđe. Allaha molim da izliječi naše bolesti. Allaha molim da podari zdravlje našim bolesnima. Allaha molim da izliječi naše bolesnike. Allaha molim da podari zdravlje našim bolesnima. Allaha molim da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Allaha molim da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi nas, naše žene i naše djece. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učini naše kuće kućama islama, naše porodice porodicama islama, da iz naših kuća izlaze hafizi u Allahovoj vjeri i mudžahidi na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da iz naših porodica i iz naših kuća izlaze vođe islamskog ummeta, vođe na pravom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da iz naših porodica i iz našeg naroda izvede vođe ummeta, ispravne vođe i preteče na dobro i hajr. Allaha molim da nas u džennet vode i sasi od džehennema. Allaha molim da nas opskrbi od sebe i da nas halalom učini da nemamo potrebe za haram. I da učini našu opskrbu prostranom i obilnom tako da nemamo potrebe za haram. Allaha molim da nas učvrsti na istini, da sačuva nas od svake zablude. Allaha molim da nam podari razboritost da nas sačuva od onih koji nam žele istinu pomiješati sa lažima, da nas sačuva od njihovog nastajanja, da nam podari razboritost da prepoznamo istinu i da snage da je slijedimo, da nam da razboritost da prepoznamo ono što je lažno i neistina, da nam da prorisljivost da vidimo svaku laž i da je se klonimo i da je se čuvamo. Allaha molim da nas sačuva od naših dušmana. Allaha molim da nas sačuva od naših dušmana. Allaha molim da nas sačuva od onih koji nam sveti spremaju, koji nas uvode, koji nam žele podvaliti, koji nam podvaljuju. Allaha molim da nas od njihove ruku sačuva. A on je moćan i kadar, on naše dove čuje, njega za zaštitnika uzimamo. A Allah je naš zaštitnik. A svi oni koji to nama rade, nemaju nikoga za zaštitnika. I neće zaštitnika i pomagača od Allaha naći. Kad i Allahova kazna stigne, niko im pomoći neće. Allaha molim da nas učvrsti i uputi i da nas uđene sude i spasi od džehennema. I Allahu zahvaljujem na početku i na kraju. I naša posljednja i prva dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin.